Am dormit pe un cerceaf, ori afară în fric și praf. Ai le-le-le-le-le-le-la-la. Bătuți de vânturi și ploi, dar să fim tot amândoi. Și nici